شعر از محمود کبدانی با صدای سراج الدین مهاجر. منم سنی به دل عشق ابو بکر تقی دارم، منم سنی به سر شور عمر جان نقی دارم، منم سنی عثمان باشد از جانم گرامی تر، محبت با علی دارم که باشد فاتح خیبر، محبت با علی دارم که باشد فاتح خیبر. منم سنی به دل عشق ابو بکر تقی دارم، منم سنی به سر شور عمر جان نقی دارم، منم سنی عثمان باشد از جانم گرامی تر، محبت با علی دارم که باشد فاتح خیبر، محبت با علی دارم که باشد فاتح خیبر. تمام یاوران مصطفی را دوست می دارم، همان اصحاب خوب و با وفا را دوست می دارم، منم سنی و لبریزم ز عشق آل و اصحابش، بود این افتخار من که باشم جز به احبابش، بود این افتخار من که باشم جز به احبابش. منم سنی به دل عشق ابو بکر تقی دارم، منم سنی به سر شور عمر جان نقی دارم، منم سنی عثمان باشد از جانم گرامی تر، محبت با علی دارم که باشد فاتح خیبر، محبت با علی دارم که باشد فاتح خیبر. محمد سوره عشق و ابو بکر آیه مهر است، محمد آخرین مرسل عمر روشنگر دهر است، محمد زینت قرآن شهیدش نیز عثمان است، محمد شهر علم است و علی دروازه آن است، محمد شهر علم است و علی دروازه آن است. منم سنی به دل عشق ابو بکر تقی دارم، منم سنی به سر شور عمر جان نقی دارم، منم سنی عثمان باشد از جانم گرامی تر، محبت با علی دارم که باشد فاتح خیبر، محبت با علی دارم که باشد فاتح خیبر. بشارت دادگان جنت الفردوس ده یاران، که دین مصطفی را یار و پشتیبان و غمخواران، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر طلح جانانم، زبیر و بو عبید سعید و عبد رحمانم، زبیر و بو عبید سعید و عبد رحمانم. منم سنی به دل عشق ابو بکر تقی دارم، منم سنی به سر شور عمر جان نقی دارم، منم سنی عثمان باشد از جانم گرامی تر، محبت با علی دارم که باشد فاتح خیبر، محبت با علی دارم که باشد فاتح خیبر. تمام یاوران مصطفی را دوست می دارم،